Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Szef Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie, szef Rady Europejskiej w Poznaniu. Trwa przedwyborcza kampania. Kilkadziesiąt osób wpłaciło pieniądze, ale nie pojechało na wakacje. Oszukał ich pracownik biura podróży z Krakowa. Podejrzani o zanieczyszczenie ropy w rurociągu Przyjaźń trafili za kraty. O potrzebie wyrównywania szans między regionami mówił w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, który przed eurowyborami odwiedził Lubelszczyznę, mówił o różnicach na przykład w zarobkach, a punktem odniesienia była stolica. Na przykład w stosunku do Warszawy to Lubelszczyzna to jest mniej niż 1/3, jeżeli chodzi o dochody na głowę. Ta różnica powinna być redukowana, ale ta redukcja jest funkcją pewnej polityki, polityki zrównoważonego rozwoju. A ta polityka zrównoważonego rozwoju to jest Prawo i Sprawiedliwość. Według Jarosława Kaczyńskiego największą szansą dla Lubelszczyzny jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo. Prezes PiS-u przypomniał, że jego partia chce, by rolnicy posiadający krowy i świnie własnego chowu mogli otrzymać co najmniej 500 zł od jednej krowy i co najmniej 100 od jednego tucznika. Pieniądze miałyby pochodzić z Unii Europejskiej. Donald Tusk po raz drugi w ostatnich dniach pojawił się na Uniwersytecie w Polsce, tym razem w Poznaniu. Wziął udział w uroczystościach organizowanej w stulecie tamtejszej uczelni. Szef Rady Europejskiej odniósł się do sobotniego przemówienia redaktora pisma Liberté, Leszka Jażdżewskiego, który mówił m.in., że polski kościół wyparł się Chrystusa i Ewangelii. Według Tuska protesty przeciwko słowom Jażdżewskiego to polityczna gorączka. Kluczowe dzisiaj pytanie brzmi, ile wolności na polskich uczelniach? Uniwersytety pragną realizować w pełni tę tak zwaną trzecią misję. Misję organizowania ludzi o różnych poglądach i udzielania im także gościny i możliwości, aby te różne, nie zawsze pasujące innym poglądy wygłaszać. Arcybiskup Stanisław Gądecki, nawiązując do sobotnich wystąpień na Uniwersytecie Warszawskim, ocenił, że uniwersytet nie jest miejscem na uprawianie polityki. A wybory do Europarlamentu, przypomnijmy, 26 maja, jesienią do polskiego Sejmu i Senatu. Śląska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o oszustwa przy organizacji zagranicznych wyjazdów. 37-latek z krakowskiego biura podróży KT2 podpisywał umowy z klientami i nie dokonywał żadnych rezerwacji. W ten sposób oszukał kilkadziesiąt osób ze Śląska i Czech. Pod koniec kwietnia ponad 20 osób przyjechało na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, żeby polecieć na Teneryfę, ale nie zostali wpuszczeni do samolotu. Zatrzymany to mieszkaniec powiatu rybnickiego, wyjaśnia Magdalena Szóst ze śląskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu turystów ze Śląska, a także z Czech. 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Na policję wciąż zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. A policja prosi o kontakt wszystkie oszukane osoby. Podejrzani o doprowadzenie do zanieczyszczenia ropy w rurociągu Przyjaźń są już w areszcie. Transportowany m.in. do Polski surowiec spełnia wymagania jakościowe. Zabrudzenie ropy wykryto 19 kwietnia w przepompowni na Białorusi. Wkrótce import wstrzymały także Polska i Ukraina. Surowiec nie docierał też do Niemiec. Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak poinformował, że ustalono już osoby odpowiedzialne za zabrudzenie surowca wpuszczonego do rurociągu Przyjaźń. Do przestępstwa miało dojść w przepompowni Łopatino, która znajduje się w obwodzie samarskim. Kilka godzin później sąd w Samarze aresztował na 2 miesiące 4 osoby zarządzające lokalnymi spółkami wydobywczymi. Są podejrzewani o to, że ich firmy wprowadziły do systemu rurociągów tranzytowych ropę, której jakość nie odpowiadała ustalonym normom. Grozi im do 5 lat łagru. Agencja Interfax przypomniała, że po polsko-rosyjsko-białoruskich konsultacjach oraz oczyszczeniu ropociągu Przyjaźń na początku maja rurociągiem popłynęła czysta ropa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Padły 2 młode sokoły, które siedziały w gnieździe na kominie lubelskiej elektrociepłowni. Ornitologów zaalarmowali internauci, którzy obserwowali ptasią rodzinę za pomocą kamer umieszczonych w gnieździe. Pozostałe 3 młode sokoły prawdopodobnie czują się dobrze. Ich matka, która miała oznaki zatrucia w trakcie interwencji ornitologów, wyleciała z gniazda. Mówi Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Nie dała się złapać i chwilkę latała wokół komina. Mamy nadzieję, że nie będzie tak źle, że dojdzie do siebie albo uda się ją ewentualnie złapać. Ale na razie niestety nie wiemy, co z nim będzie. Ornitolodzy sprawdzają teraz, jaka była przyczyna tego, że młode sokoły padły. Niewykluczone, że czymś się zatruły. I te informacje kończą serwis wiadomości w skrócie o 17.30. Informacje sportowe już teraz Jan Kałucki. Piłkarze ręczni PGE w Kielce poznali przeciwników, z którymi powalczą o finał Ligi Mistrzów. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa zagrają z węgierską drużyną Telekom Veszprem. Skrzydłowy PGE w Blasz Jantz uważa, że w tej fazie rywalizacji nie ma już łatwych przeciwników. To są cztery najlepsze zespoły w tym roku. W jednym meczu wszystko jest możliwe, także gramy przeciw Vesprema. Wiemy, że jest to bardzo dobry zespół, ma super zawodnika. Tylko jeden mecz i wszystko będzie możliwe. Będziemy zrobili wszystko, że awansujemy do finału. W drugiej parze półfinałowej FC Barcelona zagra z Wardarem Skopje. Turniej finałowy rozpocznie się 1 czerwca w Kolonii. 1 czerwca odbędzie się też finał Ligi Mistrzów, tyle że tej piłkarskiej. Dziś poznamy pierwszą drużynę, która za 3,5 tygodnia zagra na stadionie w Madrycie. Będzie to albo Liverpool, albo FC Barcelona. Bliżej są mistrzowie Hiszpanii, którzy tydzień temu pokonali The Reds 3-0. Robert Podoliński, były trener m.in. Krakowi, a obecnie ekspert telewizji polskiej, nie skreśla jednak Liverpoolu, bo... Bo grał u siebie potrafi wygrywać, potrafi strzelać dużą liczbę bramek i zagrał dobre spotkanie na Camp Nou. Uważam, że długimi fragmentami był zespołem po prostu lepszym, który więcej kreował. Natomiast Barcelona, grając dość oszczędnie, mając w szeregach Leo Messiego, potrafiła mecz, w którym wcale nie grała jakoś kapitalnie, wygrać 3-0. Ta trójka po stronie Barcelony, 0 po stronie Liverpoolu może dziwić, oglądając ten mecz na chłodno i nie zwracając uwagi tylko na zdobycz bramkową. Naprawdę uważam, że to był bardzo, bardzo poprawny mecz Liverpoolu, nie jeśli chodzi o zdobycz w ofensywie, ale jeśli chodzi o całość i to, jak Liverpool się prezentował. Liverpool będzie musiał sobie radzić bez Mohameda Salaha. Najlepszy napastnik The Reds jest kontuzjowany, a początek starcia o 21:00. Teraz tenis i bardzo dobre wiadomości z Hiszpanii. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Madrycie. Polak pokonał 6-3, 6-4 Australijczyka Alexa de Muniera. W kolejnej rundzie rywalem Hurkacza będzie Chorwat Borna Coric lub Francuz Luka Puj. I na koniec futsal. Piłkarze halowi rekord Bielsko-Biała zostali mistrzami Polski. To trzeci tytuł z rzędu rekordu i czwarty w historii klubu. Mielszczanie zapewnili sobie mistrzostwo na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Rekord w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zespół idzie po prostu na rekord. Jeśli chodzi o pogodę, to ta też, proszę Państwa, sprawdza chyba, na ile jesteśmy wytrzymali. Zimny maj w tym roku, temperatura tej nocy od -2 na północnym wschodzie i Podhalu do +2 w centrum. Szaleństwo, bo +3 nawet na wybrzeżu, choć będzie chłodniej na Przedgórzu Sudeckim około -3, a miejscami przy gruncie -4. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, słabe przelotne opady deszczu możliwe na południu Małopolski, a pod koniec dnia również na krańcach zachodnich kraju. Jutro temperatura od 14 stopni, tyle na wschodzie, lokalnie także na wybrzeżu. Około 16 stopni ma być w centrum. No i będzie 20. 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17.10 na zegarach. Audycję zapraszamy do trójki aż do 19.00. Dzisiaj częściowo jedną nogą, może tak jednym palcem powiedzmy, w Chorwacji. W Splicie będziemy za chwilę ponownie. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniu wpatrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Swoją drogą ciekawe, czy tam w Splicie na tym deptaku, na tej głównej alei jest jakaś ławeczka. Czy sobie przysiadł i obserwuje? Zaraz o to zapytamy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ernest Zozuń w Chorwacji. Erneście, ławeczka czy na stojąco? Ławeczka. Ławeczka? Nawet taka ławeczka przy stoliku z kaweczką. O, taka ławeczka, luksusowa ławeczka. Wiesz co, bo słuchacz ma propozycję, by to sprawdzić. Posłuchaj. W związku z relacją pana redaktora ze Splitu, chciałem taką drobną sugestię, że jest portal internetowy z kamerkami. Między innymi jest właśnie kamerka ustawiona na widok deptaków w Splicie, więc redaktor Ernest, gdyby chciał, mógłby nam, słuchaczom, pomachać i jednocześnie przekazywać relacje. Machaj. No macham, tylko tam pewno dużo takich machających jest na tym, ale jak państwo, dobrze, jeśli ktoś jest, to ja tu mam swoje stanowisko takie luksusowe, a obok stanowisko ma Radio Dalmacja. Także tak radiowy skwerek nam się zrobił na tym bulwarze i tutaj tak proszę się rozejrzeć, jeżeli jakby państwo, tak? Bo jest o czym opowiadać, stacje krajowe i zagraniczne także, jak państwo słyszą, Polskie Radio w Chorwacji. No i tych turystów jest, Erneście, bardzo dużo i to nie tylko dlatego, że tam się pięknie pływa, żagle, piękna pogoda i wypoczynek, no ale turyści, fani pewnego serialu, to przyjeżdżają i sprawdzają krajobrazy. Oj tak, i to nie tylko do Splitu, do Dubrownika, no i w parę jeszcze innych miejsc w Chorwacji. I można tu spotkać taką grupę, która z albumami, z kadrami chodzi i porównuje z rzeczywistością. Pan ogląda? Proszę pana, pierwszy sezon, proszę pana, oglądałem, ale tylko pierwszy, to od razu państwu powiem, bo słuchałem audiobooka w interpretacji fantastycznych polskich aktorów. Robert Więckiewicz, Agata Kulesza, Jacek Braciak, Anna Dereszowska, Jarosław Boberek i proszę sobie wyobrazić, po takiej interpretacji, po takim pierwszym tomie, jak się potem włączyło pierwszy sezon w wykonaniu tych, no wtedy jeszcze rozkręcających się aktorów, to nie dało rady i drugiego nie widziałem, więc nie wiem za dużo. Czyli pan z wielkim fanem nie jest, no ale nie. Są tacy, którzy są fanami. No to ja zapraszam do obejrzenia tego odcinka z sezonu 9A, tak to nazwijmy. Zapisuję. Odcinek specjalny w wydaniu, w produkcji nie znanej telewizji, tylko znanego radia. No to tram taram tam, start. Jeśli z wypiekami na twarzy, oglądając Grę o Tron, zastanawiają się państwo, gdzie znajduje się Westeros i jego królestwa, to powiem państwu w tajemnicy, to wszystko jest tu. Klis to jest nasza najstarsza twierdza. Zbudowana została 200 lat przed naszą erą. Klis to znaczy klucz. I miała ona znaczenie kluczowe, bo otwierała drogę do Solony, i do Splitu, i do Trogiru, i do Omiś. W sezonie 4 i 5 Klis był miastem Myr. Dziś tu atmosfera jak w filmie. Trochę mgliście, trochę wietrznie, no i tak jakoś tajemniczo. Game of Thrones, gra przestoja. I nie baš tolika fikcja. Ta Gra o Tron to wcale nie jest taka fikcja. Stara się mnie przekonać mój chorwacki znajomy Dino. Ja jako profesor historii znajduję wiele analogii historycznych. Przyjrzyjmy się na przykład, jak Dioklecjan podzielił swoje cesarstwo. To podobny podział mamy w Westeros. W Grze o Tron mamy 7 królestw, a w Rzymie Dioklecjana było 7 prowincji. W postaci Cersei można znaleźć elementy życiorysu Konstantyna Wielkiego. I przyjrzyj się też innym postaciom i zadaj sobie trochę trudu, a znajdziesz w nich inne postaci historyczne. Trochę jest to taka skondensowana historia Europy. Nawet idzie podobną logiką wydarzeń. Naprawdę, wielu historyków znajduje to, co i ja znajduję. I ta Gra o Tron to nie jest taka całkowita fikcja. Wiem, że zaraz zagorzali fani będą z porównaniami, które wysnuł mój chorwacki znajomy, polemizować. Ale ja tu państwa nie pogodzę, bo aż tak dokładnie to ja tego serialu nie oglądam. Zauważyłem, że wielu ludzi z tego właśnie powodu przyjeżdża do Splitu, do Klis, do Dubrownika. Bo między innymi w tych miejscach serial kręcono. Z albumami przemierzają oni miasta i porównują kadry z rzeczywistością. A chorwackie Ministerstwo Turystyki wyliczyło nawet realne zyski. I wychodzi, że kraj zyskuje co roku ponad 2 miliony euro. A tu jesteśmy na tarasie, gdzie kręcono, jak Ceresja pozdrawia poddanych po podpisaniu porozumienia. No tu potrzebny był komputer, bo panorama stąd jest nieciekawa. Widać blokowiska z czasów socjalizmu. No ale wiadomo, Photoshop działa cuda. Photoshop ma jeden wielki moc. No, od redaktora Ernesta zawsze się można czegoś ciekawego dowiedzieć. To ten audiobook, to ja panu polecę, jeśli pan będzie miał kiedyś ochotę, by tak dokładniej, bo pan mówił, że niezbyt dokładnie, tak? Nie, niezbyt dokładnie i tak powiem szczerze, musiałem tak sprawdzać trochę te postaci, o których mówił mój przyjaciel. Ładnie pan zdał relację, przyznaję. Dobrze, to się cieszę i wszystko się poskładało, to też się cieszę, natomiast producentom filmu się nie poskładało, bo udało im się na przykład ukryć jedną dzielnicę Splitu widocznie. A nie udało im się właśnie, wyczytałem, ukryć kubka ze Starbucksa. Tak, widziałem to. Ernest Zazon dzisiaj cały dzień z Chorwacji, ze Splitu i z okolic. Erneście, bardzo serdecznie ci dziękuję. Pozdrawiam bezpiecznie. Ja bardzo dziękuję i chcę też podziękować Chorwackiej Izbie Turystycznej, która mi szalenie pomogła w tym, aby te atrakcje państwu przygotować. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bezpiecznie wracaj do Warszawy, a ja tylko państwu powiem, że a propos tych różnych lokalizacji i jeśli chodzi o serial Gra o Tron, mówiłem krótko po 16:00, to ABC Popkultury. Ostatnia audycja bez trudu państwo znajdą na stronach internetowych Trójki. Jak się takich lokalizacji między innymi w Chorwacji szuka, z tej audycji państwo się dowiedzą. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. A za chwilę, proszę państwa, no cały czas o ciepłym regionie będziemy mówić. Michał Żakowski już za szybą, za chwilę o tym, co dzieje się w słonecznej Italii. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17:21. Early in the morning, gonna meet a man, wants a truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machines. Christmas coming with a final demand. So what you got going for cash in? No i co tam się dzieje, panie redaktorze, w tej słonecznej Italii? Michał Żakowski razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie Forza Italia? No, zobaczymy, czy będzie Forza Italia. Na razie byśmy chcieli zobaczyć, co się stanie z politykiem, który jeszcze całkiem niedawno był w politycznym niebycie, a teraz chce pozostać, chce stać się mężem stanu, ale nie tylko we Włoszech, ale w całej Europie. O tym szerzej, proszę państwa, z ekspertem w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu dr Piotr Podemski, italianista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Włoska koalicja rządowa może się niedługo rozpaść. Powodem zarzuty korupcyjne wobec jednego z wiceministrów, polityka Ligi właśnie, Matteo Salviniego. I to o nim dzisiaj porozmawiamy, czyli o Matteo Salvini. Sam Salvini jest wicepremierem i szefem resortu spraw wewnętrznych. Broni swojego wiceministra, mówiąc, że nie jest jeszcze czas na ustępowanie ze stanowiska, a tego żąda sojusznik Ligi, ugrupowanie Ruch Pięciu Gwiazd. Lider Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio, ostro kłóci się z Salvinim. Corriere della Sera donosi, że nawet dochodzi do wulgarnych, ostrych starć. Rzeczywiście rozpadnie się koalicja, a dzięki temu Salvini stanie się szefem rządu włoskiego na przykład? Typowa dla Włoch wojna nerwów. I też typowa sytuacja, w której dwa populizmy zsumowane okazują się mniej zgodne niż się wcześniej wydawało. Dlatego, że łatwo było być przeciw, krytykować establishment włoski dotychczasowy, Unię Europejską i tak dalej. No i było też za co, musimy powiedzieć uczciwie. Oczywiście, że tak. Teraz zaś jesteśmy u władzy. Dwa ugrupowania, właśnie Ruch Pięciu Gwiazd oraz Liga dawniej północna. I oto tak, wskaźniki makroekonomiczne kiepściusieńkie. Wzrost gospodarczy jakoś nie szybuje specjalnie do góry. Dalej, jeśli chodzi o dług publiczny, to deficyt będzie w tym roku większy niż optymistycznie zakładano i będą kolejne problemy, a więc nie ma czym się bardzo chwalić. To może trzeba zacząć szukać winnych. I tutaj... No ale nielegalną imigrację zatrzymano. Matteo Salvini jednak ostro zamknął porty w włoskie, nie wpuszczanie imigrantów, chociażby tych, którzy byli ratowani przez organizacje humanitarne na Morzu Śródziemnym. Problem wydaje się jednak załatwiony w jakimś stopniu. No, to jest temat rzeka albo temat morza śródziemne tak naprawdę, bo oczywiście... I tysięcy, tysięcy ludzi. Skuteczność tego jest bezdyskusyjna, natomiast pytanie zawsze o kwestie moralne i kwestie kosztów, które przy tym poniesione. No oczywiście można było w ogóle otworzyć ogień i to by zatrzymało imigrację, ale no, nie każde chyba rozwiązanie to jest moralnie właściwe i tak dalej. Ale owszem, ten sukces jest i dlatego też Salvini w badaniach opinii publicznej wybił się wyraźnie na stanowisko najbardziej popularnego takiego partyjnego polityka, lidera, no i właśnie zamarzył sobie o stanowisku premiera. I być może właśnie o to idzie cała rozgrywka. To już nie tyle chodzi czyli o postać. Czyli kłótnia tego wiceministra. To jest pretekścik być może tylko, tak? To jest pretekścik. Oczywiście trudno podobno jest... korupcja, pieniądze od mafii, 30 tysięcy euro. Dość skromna kwota jak na Włochy, tak z drugiej strony. No właśnie, plus sam wiceminister też nie jest czyściutki, bo przyznał się już w tym roku, że tak naprawdę tych studiów z politologii to on wcale nie skończył, wcześniej deklarował i tak dalej. To więc typowa sytuacja, takie włoskie bagienko polityczne. Więc może jednak nie o to chodzi. Ale jeśli szliśmy do władzy pod hasłem uczciwości, otwartości, przejrzystości, trudno teraz tego rodzaju drobne szwindelki ukrywać. Tak mówi Ruch Pięciu Gwiazd. Musimy być właśnie wiarygodni, czyści, uczciwi. Liga zaś broni, bo naturalnie trudno je przyjąć, że jej politycy także są uwikłani w jakieś tam gierki, takie typowe dla włoskiej polityki. No i dalej. Jeżeli patrzymy sobie na dynamikę sondaży opinii publicznej, to widzimy, że Liga zyskuje, a Ruch Pięciu Gwiazd traci. I Ruch Pięciu Gwiazd dotąd silniejszy partner w tym rządzie, de facto, jeśli chodzi o dzisiejsze badanie, dzisiejszą sytuację, psychologię Włochów, to dzisiaj jest tym słabszym partnerem. A więc Salvini miałby interes w tym, aby tę całą koalicję zerwać i albo pójść na nowe wybory, które by wygrał w cuglach, jak się wydaje, tworząc rząd prawicowy, no albo jakoś jeszcze w dzisiejszym parlamencie rozgrywać sprawy inaczej na swoją korzyść, ale na pewno z funkcji tego wicepremiera de facto już dziś rządzącego Włochami mógłby sięgnąć co najmniej po funkcję premiera Włoch, a jego ambicje przecież sięgają jeszcze dalej. To w takim razie powiedzmy, dokąd sięgają te ambicje, bo też powiedzmy, że to jest polityk, który jeździ do Rosji, ma na przykład spojrzenie na Rosję odrębne niż na przykład nasz kraj, bo on jest za zniesieniem sankcji wobec Rosji, za aneksję Krymu i inwazję we wschodniej części Ukrainy. No i tutaj też to bardzo go różni od naszych polityków naszego regionu Europy, ale dokąd te ambicje sięgają? Aż do Brukseli, do szefa Komisji Europejskiej, tej, którą on bardzo mocno krytykował jeszcze 2 lata temu. Cała opowieść o życiu Salviniego to jest opowieść o wielkim awansie. Od takiej rangi polityka lokalnego, lombardzkiego, do dziś rangi głównego rozgrywającego na arenie włoskiej, no i naturalnie z ambicjami na arenie europejskiej, czemu niekoniecznie towarzyszy stałość poglądów, bo przypomnę, za młodu był Salvini eurokomunistą, cytuję, a potem stał się nagle rzecznikiem narodowej suwerenności, prawicowcem i tak dalej, no i przy tym te sympatie prorosyjskie. Więc oczywiście, że, mówi Salvini, moim mistrzem jest Viktor Orban, ja chcę Europę nie rozwalić, tylko przejąć i chcę Unię Europejską przebudować w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, z tym populizmem, czego się w ogóle nie wstydzę. Jestem rzecznikiem prostego człowieka, prostego włoskiego ludu i to jest właśnie demokracja, mówi Matteo Salvini. I całą Europę chcę tak przebudować i naturalnie Orban jest moim ojcem chrzestnym, być może częściowo, ale jest to lider jednak mniejszego kraju, a to ja jako ten Włoch, a Włochy mają ten w ogóle kompleks w sobie psychologiczny, jakiejś stolicy Europy, duszy, serca, która to Europie daje rozmaite nowe idee, przywodzi nowe pomysły, więc ja właśnie Salvini jako ten nowy Włoch, prawie że nowy Mazzini, mogę teraz pokazać Europie nową ścieżkę, nową drogę. Oczywiście no, ale też, ta narracja jest. Ale mówimy też o Włoszech, które to kraj przeżywa problemy gospodarcze, ale w dalszym ciągu jest podstawą europejskiej gospodarki. Stanowi jeden z 3 krajów, prawda, poza Niemcami, Francją, Wielka Brytania. Tutaj jest Brexit, ale Włosi też liczą na swoje miejsce w tej całej misternej układance europejskiej i Salvini będzie chciał to wykorzystać. Chociażby teraz w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Budując swoją frakcję i przejmując jakiś tam spory kawałek tego tortu, jeśli chodzi właśnie o prawicowe koła, prawicowe rodziny w tej chwili podzielone, a być może jedną rodzinę prawicową, taką właśnie suwerenistyczną, jak on mówi w tej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że kłopoty Włoch można oczywiście bardzo różnie tłumaczyć. Salvini powie, to jest wina banksterów, to jest wina rynków, to jest wina Niemiec, które nas trzymają w żelaznym uścisku. Euro-uścisku. Oczywiście, jeśli uwolnimy teraz Włochy z tego wszystkiego, to wtedy Włochy odzyskają rzeczywiście świeży, silny oddech, będą w stanie pójść naprzód. Ekonomiści klasycznej, powiedzmy, szkoły mainstreamowej, no pomstują, ręce łamują ten temat, ale jednak można taką narrację przyjąć. Włosi wolą to, niż powiedzenie im w twarz, że są sami sobie jak Grecy winni, bo się wpędzili w kryzys zadłużeniowy. Tego nikt słuchać oczywiście nie lubi. Ale Włosi też mają powody do narzekania, ponieważ poziom biedy, naprawdę biedy we Włoszech jest dość wysoki. To też jest paliwo wyborcze i to też jest elektorat, który właśnie widzi nadzieję w Salvinim. Naturalnie, któremu Salvini obiecuje, że da im tak zwany dochód obywatelski, że biedę zlikwiduje w ten sposób. Zresztą też krzyczeli to kiedyś z balkonu, to była słynna bardzo scena politycy pięciu gwiazd, mówiąc: znieśliśmy biedę, zlikwidowaliśmy biedę, biedy w Włoszech już nie będzie. To brzmi naturalnie świetnie, no ale żeby tę biedę likwidować, trzeba skądś na to wziąć spore miliardy euro i tutaj się cała kwestia o to właśnie rozbija. Czyli sumując, ta koalicja przeciwieństw właśnie Ruchu Pięciu Gwiazd oraz Ligi Matteo Salviniego, ta koalicja, którą zresztą... Koalicja przód alter globalistów i small biznesu, to trudna koalicja. Tak, ale którą bardzo mocno podkreśla jej unikalność, a wręcz wyjątkowość na scenie światowej, Steve Bannon, doradca, były doradca Donalda Trumpa. I też chce na tym budować. I chce na tym budować, czyli sumując, ta koalicja się rozpadnie, czy nie? Jednym zdaniem. Trzeszczy w posadach, to zależy od tego, co się będzie Salviniemu opłacało. Jeżeli będzie chciał, to doprowadzi do jej rozpadu i przejmie władzę nad Włochami. Doktor Piotr Podemski, italianista, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Przepytywał Michał Żakowski. Bardzo dziękujemy. Michał, przerwa. Skrót najważniejszych informacji już teraz. Maturzyści, którzy pisali dziś obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności. Arkusz zawierał 34 zadania, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, oraz 9 otwartych. Zabójca prezydenta Gdańska trafił na obserwację psychiatryczną, będzie przeprowadzona w szpitalu w Krakowie. Dziś Stefan W. został tam przewieziony. Do zamachu doszło 13 kwietnia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia. Budowanie i promocja pozytywnego wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych to główny cel programu Poznaj Dobrą Żywność. 11 maja na terenie toru wyścigów konnych w Warszawie odbędzie się piknik Poznaj Dobrą Żywność Polska Smakuje, na który zaprasza minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski. Ponad 100 wystawców promujących żywność i ekologiczną, regionalną, tradycyjną żywność o oznaczeniach, również znakiem Poznaj Dobrą Żywność, to jest znak ministra rolnictwa, przyznawany bardzo dobrym produktom. Piknik odbędzie się w godzinach od 11 do 18. Ekonomia w Trójce. O liczbach opowie państwu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku szybciej niż Komisja Europejska przewidywała w lutym. Z opublikowanych w Brukseli wiosennych prognoz wynika, że PKB Polski wyniesie 4,2%, to o 0,7 punktu procentowego więcej w porównaniu z zimowymi prognozami i daje Polsce drugie miejsce w Unii po Malcie. W przyszłym roku komisja prognozuje spadek i PKB na poziomie 3,6%, ale to nadal będzie drugi wynik we wspólnocie. Wojewodowie otrzymali od premiera czeki na finansowanie budowy sieci dróg lokalnych. Pieniądze pochodzą z utworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu 10 lat na inwestycje zostanie przeznaczonych 36 miliardów złotych. Ten Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić obraz polskich powiatów, polskich gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory były trochę na uboczu tych głównych arterii komunikacyjnych i możliwości budżetowych. Jest to program ze środków, szeroko rozumianych środków państwowych. Premier Mateusz Morawiecki dodaje, program wyeliminuje wykluczenie komunikacyjne, które dziś dotyka mieszkańców wielu miejscowości w kraju. Zdiagnozowaliśmy bardzo istotną potrzebę rozwojową, żeby podłączyć zgodnie z naszą filozofią rozwoju wszystkie mniejsze miejscowości, tereny wiejskie do głównych miast, gdzie łatwiej jest świadczyć usługi, sprzedawać swoje towary, to potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych. Rządowe dotacje do budowy dróg mogą sięgać od 50 do 80% wartości inwestycji. Ich wysokość będzie też uzależniona od dochodów poszczególnych samorządów, które bezpośrednio zajmą się budową jako inwestorzy. Dzień na giełdzie papierów wartościowych dziś w Warszawie kończy się znowu na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 notuje spadek o minus 2,46%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 2,10%, a obroty wyniosły ponad 722 miliony złotych. I jeszcze o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,75 zł, za euro 4,28 zł, za dolara 3,82 zł, a za funta brytyjskiego 5,01 zł. Muzyka.

tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18. A może by tak do domu pociągiem? Zapraszamy do Trójki. Byle ostrożnie, proszę państwa. Statystyki mówią, że czujemy się na dworcach coraz bezpieczniej, ale co zrobić, jeśli jednak trafimy na kieszonkowca? No i dajmy na to, stracimy dokumenty i pieniądze. Zostałem okradziony na Warszawie Centralnej. Piotr Macewicz, ofiara kieszonkowca. Jeżeli zostały nam skradzione dokumenty, musimy to zgłosić na policję. Ja akurat musiałem być wcześniej w danym miejscu o określonej porze. No i stąd też wynik, no, problem natury takiej, że nie miałem czasu, żeby zgłosić to akurat tam, gdzie zostałem okradziony. Od razu udałem się do kierownika pociągu. Pasażer w wyniku kradzieży mógł stracić dokumenty. Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity. W związku z tym musi być potwierdzona jego tożsamość przez odpowiednie organy. Drużyna konduktorska z reguły wzywa na interwencję policję lub służby ochrony kolei i te służby potwierdzają dane podane przez podróżnego. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w przypadku braku dokumentów. Piotr Stefaniuk, rzecznik prasowy Straży Ochrony Kolei. Ustalą dane osobowe podróżnego potrzebne dla przewoźnika w oparciu o dostępne Straży Ochrony Kolei bazę. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Tylko proszę pamiętać o tym, że na podstawie samej bazy danych nigdy nie ma w 100% pewności, czy to jest to, by na pewno to osoba. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna na policji. Bo przecież ktoś może się posłużyć danymi innej osoby. Ktoś może się posłużyć danymi na przykład swojego brata bliźniaka. Nawet to zdjęcie wówczas będzie takie samo. Stąd też jest właśnie bardzo istotne, żeby był dokument lub żeby była osoba, która te dane potwierdzi. Porównując analogiczne okresy pierwszego kwartału 2019 roku do roku 2018, Straż Ochrony Kolei odnotowała spadek ilości kradzieży kieszonkowych bądź bagażu na szkodę podróżnych o 57 przypadków mniej. Trzeba pilnować swoich rzeczy, nie trzymać w kieszeniach, najlepiej gdzieś, nie wiem, z przodu, bo no, różnie bywa w życiu i niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Warto przypomnieć, że nawet bez dokumentów i pieniędzy podróż koleją jest wciąż możliwa. Pasażer na gapę otrzymuje wezwanie do zapłaty, które oprócz ceny za przejazd zawiera dodatkowo opłatę za podróżowanie bez biletu. Tak to się nazywa, wezwanie do zapłaty. Pociągiem z Warszawy do Białegostoku podróżował Łukasz Matusik. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pytałem, jaki jest klucz, według którego dobieramy niektóre piosenki, które się dzisiaj w popołudniówce pojawiają? Chciałem odpowiedzieć na te pytanie dotyczące klucza doboru piosenek, które w tej chwili państwo puszczacie. Czy chodzi może o rok, w którym ostatnio cyfrą jest 9? No, akurat ta piosenka do tego klucza nie pasuje. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach. Bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a w studiu posłanka do Parlamentu Europejskiego i kandydatka na kolejną kadencję Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości w studiu, ale w Katowicach. Dzień dobry. I w Warszawie. Dzień dobry, witam Państwa. I w Warszawie poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, Koalicja Europejska. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani poseł, dzień dobry państwu. Zapraszając państwa jeszcze kilka godzin temu, chciałam porozmawiać przede wszystkim o 100 miliardach z Unii Europejskiej, które obiecuje odzyskać, czy też uzyskać dodatkowo dla Polski Koalicja Europejska. Ale Donald Tusk nieco pokrzyżował te plany, więc zacznę właśnie od wystąpienia Donalda Tuska w Poznaniu. Miał dziś krótkie przemówienie z okazji stulecia tamtejszego uniwersytetu. Odniósł się do burzy, która rozpętała się po przemówieniu poprzedzającym jego wykład na Uniwersytecie Warszawskim kilka dni temu. Ale zauważył, że to była burza tu w kraju, niezauważona na świecie. Natomiast inna informacja obiegła świat, że została zatrzymana i oskarżona autorka grafiki Matki Boskiej z tęczą w tle. Nie mieści mi się to w głowie, powiedział w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Donald Tusk. A wcześniej w obronie zatrzymanej wystąpili politycy Koalicji Europejskiej, a lider Wiosny Robert Biedroń zapowiedział, że po wyborach parlamentarnych złoży projekt ustawy znoszącej artykuł 196 kodeksu karnego dotyczący obrazy uczuć religijnych. I do państwa jest pytanie, czy według państwa kwestie religijne zostały wpisane w kampanię wyborczą celowo, czy przypadkowo same się w nią wpisały? Jadwiga Wiśniewska. No, patrząc na ostatnią aktywność pana przewodniczącego Tuska, jestem przekonana, że zrobił to w sposób celowy i zaprogramowany. Wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim, które poprzedzono było wystąpieniem tak zwanego przedskoczka pana Jarzewskiego, no, było ewidentnie... Miało ewidentnie jeden cel, spolaryzować dyskusję, wywołać ferment właśnie tutaj na tle religijnym. Trudno uwierzyć, żeby wystąpienia nie były uzgodnione. No, taka formuła jest przyjęta. Wiadomo, że ten, który występuje przed głównym mówcą, ma jego wypowiedź ma charakter absolutnie wprowadzający. A ta druga sprawa. Grzegorz Schetyna oskarża Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób. Zatrzymanie kobiety za jej rysunek to paniczny manewr przedwyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Podłe, napisał tak dzisiaj na Twitterze. Czy pan wie, co szef miał na myśli? No, wiem, co szef miał na myśli. Chodzi o to, ale o co chodzi z tym panicznym manewrem przedwyborczym PiSu? No, Joachim Brudziński, który nadzoruje, minister Joachim Brudziński nadzoruje policję, wykorzystał instytucje państwa do tego, żeby zaistnieć w tej kampanii wyborczej. Niewątpliwie takie zjawiska jak rysowanie przez internautów różnych rzeczy, zresztą nieobrażających, jak sądzę, nikogo, nie powinny wywoływać reakcji w postaci interwencji 6 policjantów o 6 rano u Bogu ducha winnej kobiety. No myślę, że standardy państwa demokratycznego są zupełnie inne. Jeśli ktoś czuje się obrażony, to składa wniosek do sądu i niezawisły sąd powinien tę sprawę zbadać, a nie wykorzystywać do tego instytucje państwa, policję, służby. Myślę, że policjanci mają dużo więcej ważnej roboty i rzeczywiście nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jeśli zajmują się takimi kwestiami jak to, czy ktoś wydrukował grafikę na drukarce w domu z Matką Boską, z aureolą złotą, czy też tęczową. Takie sprawy, jeśli ktoś czuje się obrażony, powinien rozstrzygnąć sąd. Tak się dzieje w państwach demokratycznych. Pani poseł. Jakież to aksamitne, te wynurzenia pana posła Grabca. Naprawdę, gdybym nie znała sprawy, byłabym pewnie nawet wzruszona. Ale jeśli przykleicie państwo do tego wypowiedź pana Grzegorza Schetyny, który pokazuje poziom agresji, to określenie podłe. To charakterystyczne dla Schetyny, który nerwowo czyta z prompterów na każdej konwencji, coraz bardziej plącząc się w tej własnej agresji. Przecież Panie pośle Grabiec, może podłe to było to wasze zachowanie, kiedy o 6 rano wchodziliście do domu internauty, który założył portal Antykomor. Może podłe to było wtedy, kiedy za państwa rządów służby wchodziły do redakcji jednego z tygodników i wyrywały redaktorowi naczelnemu laptop. Zdecydowanie to ale było poseł, rzeczywiście podłe. Ale tu mamy pani redaktor. Ale to jest pani poseł. Ja teraz odpowiem. Oczywiście, panie redaktor, że mamy kodeks karny. Artykuł 196 kodeksu karnego mówi o obrazie uczuć religijnych. Mówi wprost, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot uczuć religijnych, podlega karze. Takie doniesienie zostało złożone i postępowanie służb, uwaga, panie pośle Grabiec, było zgodne, uwaga, z procedurą. Ale pani poseł, jeśli wam się ta procedura nie podoba, jeśli uważacie, ale niepoważne jest, jest to, że pan mnie przerywa. Proszę pana, ja chcę panu odpowiedzieć, że to jest znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej. Naklejanie wizerunku Matki Boskiej i Częstochowskiej na toaletach i koszach na śmieci. Pani poseł, dla ale pana, ja pytałam, dla czy... pana towarzystwa jest uważane za artystyczny happening, ale dla tych ludzi, którzy corocznie w liczbie 4 milionów pielgrzymują na Jasną Górę, jest to obraz kultu religijnego. Pani poseł, i proszę to zrozumieć. Nie dyskutując z tym, ja pytałam, czy to nie była reakcja nadmierna w tym sensie, że przecież można było wezwać na przesłuchanie panią, która była autorką tej grafiki, a niekoniecznie zachowywać się w ten sposób, jakby zamierzała gdzieś uciec. Zresztą prokurator nie zatrzymał jej, bo nie widział takiego powodu. Ale rzeczywiście pani nie została zatrzymana, tylko została doprowadzona na przesłuchanie i procedury tutaj naprawdę wszystkie zostały zachowane. Nie naruszono absolutnie nietykalności cielesnej, tak jak na przykład było wtedy, kiedy wpadano do internauty portalu Antykomor, kiedy rzucono człowieka na ziemię i służby go skuły jak najgorszego przestępcę. Przecież nie naruszono nietykalności, tak jak naruszono nietykalność kibiców w ramach akcji Widelec za to, że to procedury, pani poseł, powinny pani być poseł, dla wszystkich takie same. Właśnie ja o to się upominamy, pani poseł, żeby procedury były takie same. Jeśli poważne zarzuty, rzeczywiście poważne zarzuty, które są formułowane na przykład wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego odnośnie jego interesów, jeśli chodzi o budowę dwóch wież, o to, że miał przyjąć 50 tysięcy złotych w kopercie, te zarzuty powinny zostać wyjaśnione przez prokuraturę. Czy pani uważa, że powinni do niego o 6 rano wkroczyć 6 policjantów i zatrzymać go na 48 godzin? Że te procedury powinny obowiązywać wszystkich. Zarzuty przyzna pani dużo poważniejsze niż kwestia wydrukowania czy narysowania czegoś na kartce. My za chwilę będziemy tu mieszać wszystko. Są zarzuty dla nacjonalistów, którzy kopali kobiety państwa, na marszu nacjonalistów. Moje pytanie było takie, czy warto w tej kampanii wyborczej wkładać do tej kampanii wyborczej wątki stosunku do kościoła i stosunku do religii. Czy to jednak nie powinno być z tej kampanii wyłączone? Czy nie powinniśmy właśnie rozmawiać, o czym chciałabym, chociaż przez te kilka minut, które pozostały, porozmawiać pani o redaktor... pieniądzach z Unii Europejskiej. Oczywiście jest to nadużycie, ale jeśli tak, rządząca pan, partia nie ma się czym pochwalić, rację. Jeśli chodzi o pieniądze, to Joachim Brudziński wypisuje na Twitterze, że ujął... osobę, która zresztą się nie ukrywała i sama dobrze, mówiła o tym, co zrobiła. Do tych 100 zamiast miliardów. Zwrócić się do sądu, pani, wolał popisywać się, wysyłając 6 policjantów na 6 absolutnie. Chciałabym się dowiedzieć. Chciałabym się dowiedzieć. Nie, już bardzo proszę. Już chciałam się dowiedzieć, jak właściwie zamierza odzyskać czy uzyskać 100 miliardów Platforma Obywatelska i właściwie o co chodzi, dlatego że na razie jest propozycja budżetu, a negocjacje będą jeszcze się nie rozpoczęły, więc... I ta propozycja budżetu niestety jest o 100 miliardów niższa od tego, co udało się uzyskać w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Już na starcie, a pojawiają się argumenty mówiące jeszcze o obcięciu tego budżetu. I widzimy wyraźnie, że rząd PiS-u nie ma żadnych argumentów, które potrafiłby przeciwstawić. Żadnego pomysłu na ofensywę dyplomatyczną. Żadnych sprzymierzeńców, którzy mogliby wesprzeć Polskę. Ale to spotkanie kilkunastu państw właśnie między innymi w sprawie budżetu nie liczy się? To, które to spotkanie się nie przyniosło żadnego efektu, bo ja przypomnę, że to są państwa, które również rywalizują o te same środki. To nie są państwa, wśród których są płatnicy. Nie, to są państwa, które chcą przedstawić wspólne stanowisko w tej sprawie. No tak, tylko że to stanowisko jest tylko tyle wspólne, że te państwa również dopominają się tych samych środków. To są poniekąd państwa, które konkurują o te same środki z Polską. I jak znam życie, skończy się tak jak z 27 do 1, kiedy premier Orban poparł Donalda Tuska, a nie kandydata PiSu. No, znowu przegramy, niestety tym razem. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska. 100 miliardów złotych. To poważne pieniądze. To już by chyba nie było 27 do 1, bo już mamy 13. Pani redaktor, panie redaktor, jesteśmy świadkami po prostu tak ohydnej manipulacji i pan Grabiec, jeśli będzie ustanowiona taka nagroda mistrza manipulacji, to no, na to pewno... Proszę o konkrety, pani poseł. Po co epitety? No konkrety, panie pośle Grabiec, są takie, że projekt budżetu przedstawiła Komisja Europejska. Wie pan o tym, czy pan tego nie wie? Był konsultowany w Parlamencie Europejskim bez waszego udziału, panie niestety, Grabiec, pani poseł. Zaraz, nie było was na tych komisjach, kiedy walczyliśmy czy o pieniądze mógł do Polski. Dobrze wolić, czy, właśnie, czy, no, zadała pani pytanie, czy pani poseł mogłaby jak mówić... Pan, na koniec pan odpowie. Nie jednocześnie z panem. Ale to pani prowadzi, pani poseł. Tak, ale pani redaktor mnie zaprasza. Bardzo proszę, mówi pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Zadała pani pytanie, uprzejmie odpowiada. Panie pośle, bardzo pana proszę. Bardzo proszę. Pan z kulturą osobistą też widać ma problem. Tracimy czas, więc a jest go bardzo mało. Propozycja, panie redaktor, jest Komisji Europejskiej. Kto zasiada z ramienia Polski teoretycznie w Komisji Europejskiej? Pani komisarz Bieńkowska. I ta propozycja komisji, która zawiera cięcia w polityce spójności i rolnictwa, została przyjęta przez Kolegium Komisji Europejskiej. Uwaga, przy braku sprzeciwu ze strony pani komisarz Bieńkowskiej. Więc ta pana krytyka, pana posła Grabca, jest de facto skierowana do swojej koleżanki, która absolutnie nie zrobiła nic, powtarzam, z pełną odpowiedzialnością, że został projekt przyjęty przez Kolegium Komisji Europejskiej przy braku sprzeciwu ze strony pani komisarz Bieńkowskiej. A jak pani widzi możliwość zmiany? Jeśli... I już odpowiadam na to pytanie. Jeśli pan poseł Grabiec opowiada rzeczy, na których się nie zna, no to muszę je sprostować. Znowu epitety. Otóż Europejski Trybunał Obrachunkowy opisuje, jaka jest procedura przyjmowania budżetu w dokumencie z marca 2019 roku. I dzisiaj wszyscy słuchacze radiowej Trójki mogli usłyszeć, że Platforma uważa, że budżet jest, uwaga, uznaniowy i na zasadzie przyznamy koledze króliczka więcej kasy, bo go bardziej lubimy. Otóż muszę pana... Czy on na pewno nie będzie uznaniowy? Pani poseł, trzeba walczyć o budżet. Proszę nie było pana, przedstawicieli rządu przez ostatni rok. Nie było was jako europosłów PiS-u w walce o ten budżet. Jest opracowywany w oparciu o określoną metodykę. No właśnie, te kryteria ustala się w konsultacjach, w których nie uczestniczyliście niestety. Ale pani ciągle mówi, pani poseł. Ja rozumiem, że pani jest z partii rządzącej, ale ja nawet jednej trzeciej czasu tego, który ma pani. Panie pośle, ale pan mówi jednocześnie, więc pan ma jeszcze więcej czasu. Ja kończę, nie mam szans to zdanie. Budżet, pan Grabiec może usłyszy. Budżet jest opracowywany o kryteria, a nie uznaniowość czy kolesiostwo. Ponieważ kończymy, chciałabym, żeby ostatnie zdania miał pan poseł. Liczby ludności i poziomu bezrobocia. Jeśli pan uważa, że to jest na zasadzie uznaniowości, to znaczy, że kompletnie państwo ale nie macie jednak pojęcia, zawiązaliśmy koalicję budżet. I natomiast będziemy walczyć o inne kryteria. I pan Lewandowski walczył o to, żeby wpisać do rozporządzenia. Dobrze, teraz pan poseł budżetu z rzekomo Jan Grabiec. Ja rozumiem, po czasie. Rozumiem, przepraszam, pani poseł, rozumiem. Próbuję pani wytłumaczyć, dlaczego znowu wam się nie udało. No, nie udało się niestety, nie potrafiliście wywalczyć pieniędzy dla Polski, a dzisiaj fakty są takie, że my musimy odzyskać te pieniądze i te 100 miliardów złotych odzyskamy, tak jak poprzednio uzyskaliśmy dla Polski. Ale jak to państwo zrobią, to już się tego nie dowiemy, ponieważ a to może w następnym odcinku, ponieważ tak przedłużyliśmy czas. Jan Grabiec, Koalicja Europejska. Bardzo dziękuję. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie.